mio, oh mio, oh mio. Näin ollaan jälleen kerran saavuttu kohti sunnuntain satamaa, eli viikko alkaa olemaan päätöksissään. Se on myös se merkki, että on jälleen aloitettava puhujain kulmaa. Se on 81. jakso ja minä olen Pörni. Oikein mukavaa sunnuntai-iltapäivää, tai jos siis livessä kuuntelette tai sitä kyseistä päivää, jolloin tätä lähetystä kuuntelette. Itse asiassa mä oon aina kiittänyt niitä, jotka on livessä tuossa jakson lopussa, jotenka nyt etten mä unohda sitä, niin mä kiitän kaikkia niitä, jotka kuuntelevat tätä lähetystä myös podcastina, koska te olette myös tärkeitä, erittäin tärkeitä ihmisiä. Teitä vartenhan tätä tehdään. Podcast on aina kuningasjuttu. Toinen, mikä on kuningasjuttu maailmassa, on tietysti ihmiset, jotka ovat mukana meidän panelisteissa. Ja siellä on tänään jälleen kerran totuttuun tyyliin mukana Spore, mikä Henrikkiä se taisi ollakin, tervehdys. Silloin kun minä olin sen ikäinen, että minulle opetettiin käytöstapoja, niin silloin opetettiin, että on erittäin epäkohteliasta puhua pojista ja tytöistä. Niin, tässä siis tiedoksi heille kaikille, jotka kuuntelevat tätä podcastia, jotka ei kuullut tuota, mistä tämä tuli, mutta ei se mitään. blog.anttonen.eu. No älkää oikeasti menkö sinne, ei ole kirjoittanut sinne mitään. Anttonen.eu ja podcastit.tv. Sehän se on, yhteystiedot läsähti sieltä, oikein mukavaa sunnuntaita sinne suuntaan. Suviko on myös tänään paikalla, Skypet toivottavasti pelittää myös siihen suuntaan. Tervehdys, Suviko. Terve, mulla on ollut siivouspäivä ja nyt just kehitin uuden keiton. Siitä hyvästä, että mä en pääse pelaamaan vielä sitä peliä, jota ei ole olemassa, niin mä oon joutunut keksiä kaikkia sijaistoimintoja. Toisaalta mä oon myös pelannut Facebookissa kaveripiirin kanssa D&D Tiny Adventures-peliä, eli Dungeons and Dragons roolipelistä on tehty tämmöinen bottiseikkailu, jossa sulla on hyvin vähän valinnanvaraa, mutta sieltä on pukkaa semmosia tapahtumia ja hassuja huumoripläjäyksiä, että mitä sun hahmo siellä seikkailee. Ja torvaltaan, niin tää on yllättävän addiktiivista. Siihen on jäänyt jo 20 henkeä kaveripiirissä koukkuun. Seuraava uhri. Tässä saamaan aikaan tuittelen tuota chattia tuossa toisella puolella, missä sanotaan, että ei mukaan kuulu striimiin, mutta kuunnelkaa podcastina. Se on hyvä tapa ratkaista ongelmaa. Sehän on se päätuote, mitä tässä ollaan tekemässä. Tämä on vaan ekstra, tämä live. Tämä on pari viikkoa vissiin jo tullut kommenttia, että striimiin kuuluu vähän huonosti. Pitäisi varmaan yrittää jotain kuitenkin tehdä. Joo. Niin kuin olen aina sanonut, että jostain kumman syystä, kun se lähetys siirretään niin täältä sinne pääkallopaikalle, niin sieltä aina lähetykset toimii. Korjatkaahan siellä striimin päässä näitä yhteyksiä, että ihmiset pääsevät kuuntelemaan. Mutta oliko niin, että tästä pelistä, joka ei ole listalla, ei pidä puhua? Sen pitääpä. Pitääpä. Mä en tiedä, mistä te puhutte. Suviko, mistä me puhutaan? No joten Henri kertoo meille. Kerro, minkä takia se ei ole listalla. En mä tiedä, mistä te puhutte. Lista? Mitä? Häh? Vai kuka? Mitä? Jos Poresta ne haluaa puhua, mutta mulle ei Sporea ole olemassakaan. Miksi ei? Sen takia, koska mä odotin sitä 3 vuotta, ja sitten kun se vihdoin tulee, niin sitä ei voi ostaa. Tai voi sen ostaa, mutta ei siinä ole mitään järkeä, kun ei se toimi. Niin, luvattiin, että se toimii mäkillä, ja sitten kävi mitä? No ei se toimi. Pitää olla semmoinen uudempi Mac, jossa on epäpuhdas prosessori ja minä rupean yhden. Vaikka olenkin muutaman vuoden peliä odottanut, niin minä sen takia rupean uutta konetta ostamaan. No, ei mulla kyllä ole varaakaan, että ei sen puoleen, mutta vaikka no, olisi. Okay. Lähdetään kertomaan taustoja sen verran, että Spore on siis tällainen kaikkien aikojen peliksi välillä titureilattu peli, jota on sitten odotettu monta vuotta, jossa lähdetään ihan solutasolta kehittämään omaa öttiäistä, jolla voi olla haluttuja määriä raajoja ja silmiä ja muita ulokkeita. Ja sitten ne kehittää sivilisaation ja loppujen lopuksi niillä lähdetään valloittamaan verkkopelissä maailmaa ja käymään muiden galakseissa. Spore-peli on luvattu, että se toimii sekä Windows-alustalla että Macillä, mutta se vaatii ilmeisesti, oliko se niin, että Intel prossusen Macin ja sitten OS X:n? Joo, siis no totta kai Macillä se vaatii OS X, mutta se vaatii vielä niin kuin Leopardin, se ei toimi millään vanhemmalla versiolla OS10. Tämä on siinä mielessä mun mielestä äärettömän harhaanjohtavaa mainontaa, koska siinä useammassa paikassa ennakkoon sanottiin, että tämä ei ole mikään resurssihirmu siinä mielessä, että tämä toimii muutaman vuoden vanhemmallakin koneella. Tämä ilmeisesti siinä tarkoitettiin vain muutamaa vuotta vanhempia PC-koneita, koska täytyy olla aika pirun uusi Mac, että siinä on uusi Intel-prosessorikin on niitä nyt kyllä on tietysti on ollut, mutta sitten vielä tämä uusi versio OS10, niin tota noin. Se on vähän sama kuin julkaistaisi peli, joka vaatii Windows Vista Service Pack 1 ja tota noin uusimman tyyppisen Intel-prosessorin siinä koneessa, että se mua ärsyttää, että olin jo kaupassa ostamassa sitä peliä, kun sitten onneksi katoin, että mitä siellä takakannessa oikeasti sanotaan, niin lähinnä mua ärsyttää siinä se ennakkohehkutuksen harhaanjohtavuus, että kun sanotaan, että toimii Macillä ja toimii vähän vanhemmilla koneilla ja sitten ei toimikaan. Ja se on se, että mullahan on kyllä peliä simulaatiokäyttöön on PC-kone kyllä, mutta tota noin, mä en jaksa sitä päänsärkyä, mikä syntyy siitä, kun laittaa Windows-koneen nettiin, ja sitten jostain syystä ne ei anna ilmeisesti suurimmaksi osaksi kopiosuojauksen takia, ne ei anna käyttää sitä koneessa, jossa ei ole internetyhteyttä, niin siinä vaiheessa mulle tuli semmoinen, että no haistakaa paska. Joo, tätä mä niin kuin ihmettelinkin, että miksi sen on pakko olla verkkokone, koska siis sehän lähtee yksinpelinä ja jossain vaiheessa myöhemmin vasta siinä mennään siihen verkkopelivaiheeseen, niin sitä mä ihmettelinkin, mutta okei, sitä ei saa laittaa ollenkaan, jos ei ole verkkoyhteyttä. Joo, se joka kerta katsoo sulta... Joka kerta katsoo, ottaa yhteyden niiden autorisointiservereihin ja katsoo, että onko niiden mielestä laillinen kopio. Ja niin kuin voi arvata, tässä on ensimmäisenä päivänä ollut hirveästi ongelmia niiden kanssa, että useat ihmiset, jotka on pelin ostanut, niin ei ole päässyt sitä pelaamaan sen takia, että tota noin, siinä on niin kuin 7 vääriä lisänumerot, jos voi sanoa, että sen takia minä olen todennut, että tota noin, sitä peliä ei ole minulle olemassakaan. Mutta eikö Pörni ole pelannut kuitenkin tätä peliä nyt viikonloppuna? Kyllä, ja siellä kyllä internetyhteyttä ei ollut jotenkaan. Ja hyvin siinä toimi. Mökki oli sen verran korvessa, että hyvä, että tuota, no, niin just sai kuvat Flickeriin tuolla. Millä alustalla sä pelasit? Se oli tuolla Windows-alustalla Vistassa pyöri. Ja täytyy sanoa siinä mielessä, että pyöri todella hyvin läppärissä, joka sinällään siis, ei ole pelikäyttöä. Siinä mielessä varmasti siis tämä, ei vaatinutkaan aivan, nettiyhteyttä. Ei ainakaan siinä. Oliko se netissä silloin, kun sen asensi? Nyt täytyy sanoa, että minulla ei ole tietoja tästä asiasta, koska tota noin, okay. Pelattiin tota noin, niin monia eri pelejä, että ei sen verran taustoja ei lähdetty tässä tutkimaan. Otetaan asiasta selvää, mutta... Joo, se on siis, kun siinä paketissa moneen kertaan sanotaan, että vaatii nettiyhteyden ja pitää olla niitä ja näitä. Niin, tota tämän voisi varmaan vielä selvittää. Kun näitä pelitestejä on vähän jatkettu. Joo, no siinä mielessä voi ihmetyttää, jos se näin olisi, koska mun mielestä harvoin tarvitaan nyt peliä semmoista, että sitä aina pitäisi olla nettiyhteys, että saat sen käyntiin, koska tosiaan tämmöisiä... No, siihen ollaan oltu menossa jo. No se on tietysti totta. Täytyy myös muistaa, että sähän pääsit sitä pelaamaan, koska iPhoneille sekä iPod Touchille on tullut Sporesta oma versionsa. Oho. Jotenka, mitä hitsiä? Onpa hienoa, hämmentävä. Se oli vain pieni osa sitä, eli ilmeisesti sä pääset alkulimana menemään. Se on varmaan aika pitkälle sama kuin se DS-versio, mikä on semmoinen niin kuin 100 sitä peliä kevennetyssä muodossa. Että tota noin. Mutta sen verran vielä sanon siitä pelistä, että näin niin kuin bilepelinä se on aivan loistava. Silloin kun se aloittaa sitä alusta ja sitten aina vaihdetaan sitä tyyppiä, joka sitä kehittää siinä välissä, niin on hieno nähdä siinä. Siinä on kiva nähdä se evoluution tulos ja huomata, että tuossa on jotain minuakin mukana tuossa. Katso, minä tein nuo jalat. Toi kyllä, siis mitä pelaamiseen tulee, niin minä viime viikolla pääsin vihdoin kokeilemaan niin PlayStation 3 kuin Viitäkin ensikätisesti. Ja täytyy sanoa, että lievä pettymys oli kummankin kohdalla, mutta ehkä mä en ole niiden kohdeyleisöä muutenkaan, niin ei mun kannata niistä kauheasti puhua. Tämä on jännää nämä konsolit, että kun ei voi pelata sellaista peliä, johon sulla ei ole sitä konsolia. Blogimiitissä, joka viime viikolla oli bloggaaja, tapasi Veruska ravintolassa tuolla Helsingissä, niin siellä yksi ihminen kovasti mainosti mulle Xbox-peliä ja innostunut olisi yhtäkkiä muistaa kysyä sivulausessa, niin että onko sulla jostakin Xbox-lainattavissa? No ei ole. Että se siitä maailman loistavimmasta pelistä ja addiktoivimmasta pelielämyksestä, joka oli nimeltään vissiin Braille. Okei. Pelit ovat mielenkiintoisia. Toinen, mikä on mielenkiintoinen, mikä itse asiassa myös uutta niin sanotusti putkesta tämän viikon tiistaina, Google meni ja julkaisi uuden selaimen nimeltään Google Chrome. Beettanahan se pupsahti ulos Windows-alustalle näin alustavasti, mutta mitäs fiiliksiä oletteko päässeet niin sanotusti tutustumaan lähemmin? Pakko muuten sanoa ihan ensimmäiseksi tuosta. Google ei ole ansainnut enää käyttää sanaa beta, koska ne käyttää sitä niin holtittomasti ja koko ajan, että se ei tarkoita enää yhtään mitään, niin mä en ole ainoa, joka on ottanut semmoisen asenteen, että jos Google sanoo, että se on beta, niin sitä niin se on niin kuin siihen suhtaudutaan samalla tavalla kuin muiden firmojen viimeisiin versioihin ja niihin tulee asettaa yhtä kovat vaatimukset, koska jos oikeasti kaikki on pelkkää beettaa, niin sitten mikään ei ole. Tosi hyvin ne onnistunut pidämään sen salaisuuden, että aika yllätyksenä se tuli. Ja sitten saatiin semmoinen niin kuin suuren urheilujuhlan tuntuu, että ihmiset odottivat sitä jännittyneen. Ne oli myös julkaisseet sellaisen, oli vaan semmoinen 30-sivuinen sarjakuva, jossa esiteltiin ominaisuuksia. Se oli ihan hyvä idea sinänsä, että sit saa paremmin, siis nopeasti semmoinen internet-aikakauden ADHD-potilaskin saa niinku selvää, että miten tässä niinku on nämä uudet ominaisuudet, kun lukee semmoisen sarjakuvan verrattuna sitten kaikkien tekstiin, missä sama asia voitaisiin selittää. Mutta sitten kun sitä ruvettiin testaamaan, niin sitten tuli välillä sellaista paniikkia, että EUlla, eli käyttäjäsopimus, niin olisi pitänyt kaikki oikeudet Googlella, mitä kaikista sisällöistä, joita sillä ohjelmalla verkkoon oltaisiin saatettu, ja sitten ne muuttivat sen kohdan 11.1 siellä käyttösäännössään. Minkä takia ne tekee tämmöistä, kun ne on luvanneet, että se on open source ja sitten semmoisia kaikkia hyviä puolia käyttäjien kannalta, kehittäjien kannalta. Sitten tämmöinen EU-sekoilu siinä. Minkä takia ne aina tekee tämän? Ensin ne laittaa sinne hirveät säännöt ja sitten sen jälkeen ne pyörtää niitä ja poistelee niitä. No, ne sanoo, että se oli copypaste-kämmi. Että ne otti siis Google Docseista sen EU:n suoraan ja pisti copypastella siihen ja sitten kun sit nousi kohu, niin se oli silleen, että oho, tämä oli vahinko. No joo. Eli siis klassinen, niin, että kokeillaan kepillä jäätä, jos ei kukaan sitä huomaa, niin... Niin, ja voi olla, että se on ihan vaan perinteinen vahinko. Niin. Sulapinta podcastin toi Marulkajoe kertoo, että on Chromium-nimellä julkaistu sellainen versio, joka ei sitten sisällä näitä tämmöisiä klasuleja. Siis mulla on... Mulla on tuosta, mitä päällimmäiseksi tuosta tulee mulla fiiliksiä, on se, että tarvitaanko me oikeasti uutta selainta, ja b, ne saa ihan järjettömät määrät ilmasta mainosta joka paikassa, ja c, ne hehkuttaa, että kun tää on ihan uutta ja mullistavaa ja hienoa ja mahtavaa, ja sit se perustuu Applen WebKittiin, eli samaan moottoriin, millä toimii Safarikin, niin mun mielestä ollaan aika pitkältä uudessa ja mullistavasta siinä kohtaa. Mutta D, nyt vihdoinkin KRP on oikeassa. Google on selain. No se on kyllä totta. Totta. Täytyy sen verran sanoa, että itsekin... Kaikki on annettu anteeksi. Aivan. Pääsin itsekin tosiaan tuossa testailemaan, ja aluksihan se vaikutti tosiaan nopealta ja hienolta, mutta pakko myöntää, että tämä lupaus, että selain ei koskaan kaadu, niin kyllä se tuolla... työpaikalla, kun sitten piti duunikaverille hienosti prassailla, että katsokaa, kun minulla on uusi selain, ja hienostihan se sitten kaatui kaksi kertaa syöden koko koneen muistin, mutta Eihän se lupaus ollut, että se ei kaatuisi, mutta se yrittää, ja siis siinä mielessä se on edelleen beta, siis mä annan niille sen verran kuitenkin, että... Joo, no siis niin kuin, kyllä, tämä pitää paikkansa. Löysää köyttää, että saavat vielä kuitenkin tämmöisiä asioita parantaa, mutta se idea oli tosiaan tämä, että kun itsekin käytän Firefoxia ensin kakkosta ja nykyään kolmosta, niin kyllä se aina välillä vetää semmoinen rikiäinen javascripti sen koko selaimen juntturan. Niin tässä Chromessa on se, että jokainen tabi, jokainen tämmöinen välilehti on oma semmoinen toimintamekanisminsa, jossa ei voi tavallaan se syöpä, kun se yksi javascript rupeaa siellä niin kuin muistuttamaan tehoja, niin se ei voi levitä koko siihen selaimeen. Sulla kaatuu osa siitä, mutta ei kaikki. Mutta mä oon kuullut sulta, ja olikohan Samikki, jonka kanssa raportoi, ja muutamat, jotka sanoivat, että tässä on niillä komeasti kaatunut koko roska muutaman kerran. Kyllä joo, mutta niin kuin tosiaan se on beta, mutta kannattaa siis pitää kaikki tuotteet beta. Mm. Vaikka kaikki Windowsit, mitkä on tullut itse asiassa ulos, on ollut varmaan beta-vaiheessa, koska nekin bugailee sen verran. Ei ole XP Pro hirveästi bugannut, että... No joo, se alkaa pikkuhiljaa beta-vaiheesta pääsemään pois. Niin, mutta sen, kun ne lopettaa sen tuen ja sitä ei enää myydä, niin sitten se on päässyt pois beta. Mitä muuta Microsoft tekee, niin tietysti puuhaa omaa mobiilisoftan verkkokauppaansa. Itse asiassa ihme, että heillä ei aikaisemmin tämmöistä ollut. Applen kännykkäsoftien myyntiin keskittyneen App Storen räväkkään lähtöön herännyt vihdoinkin. Microsoft kehittää omaa mobiilisovellusten verkkokauppaansa. Työn nimellä Sky Market kulkeva verkkokauppa on määrä lanseerata Windows Mobile 7 julkaisun yhteydessä ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Sehän kuulostaa ihan lentokoneiden tax-free-kaupalta, semmoiselta, mitä siellä on, mitään parfymia ja viskiä. Se on tietysti totta, että Windows... Onko se hintatasosta samaa luokkaa? Niin, no se on mielenkiintoista, ja tietysti se, että Windows Mobile on tehty kyllä sovelluksia, niin vaan pirusti, että jännä nähdä, miten se toteutetaan. Siinä ne voisi kyllä tehdä vielä paremmin kuin App Storessa. Se App Store mun mielestä se on ihan hieno tuote, mutta tai konsepti, mutta kyllä siinä on paljon ollut vähän kyseenalaisia toimintoja tuossa App Storen puolella. Että. Nyt siinä on muuten viime aikoina tullut muutama jopa uusi appsi mun mielestä. Se sai osuus siinä App Storessa, jossa voit katsoa uusimmat, niin kun sä näet 2 viikkoa samat tuotteet koko ajan, niin vähän usko mennyt siihen, mutta näin se menee. Mutta odotetaan mielenkiintoa, mitä Microsoft siinä saa aikaisemmin. Mitä sitten Japanin suunnalla? Siellä ollaan valmiita lakkauttamaan 2G-verkko. Japani on saanut rakennettua niin laajan 3G-verkon, että maan arvioidaan olevan valmis luopumaan 2G-verkosta vuoden 2009 loppuun mennessä. Niin, mistä vetoa, että siellä on 200 000 paniikissa olevaa syrjäseudulla asuvaa japanilaista, jotka on silleen, että ei saakeli? Niin, tietysti, eikös täällä kuitenkin, mitäs täällä oli, 3G on lyönyt itse asiassa tukevasti läpi ja 85% kuluttajan puhelimista tukee 384 kilon viiva 7,2 megan datasiirto. No onhan se, kyllähän ne tukee, mutta sitten kun sitä oli sitä verkkoakin jossain, niin se olisi aina bonusta siihen päälle. Niin, täytyy myöntää, että tuossa kun itse tosiaan mökillä olin nyt viikonloppuna, niin kyllä pakko sanoa, että 3G on niin kuin, se on itse asiassa aika naurettava juttu Suomessa. Kyllä. Mun mielestä se pitäisi tuoda joka puolella. Ja siis kun vaikka minä vitsailen tästä Pukkilan suuresta tietoyhteiskuntakeskittymästä, niin puhutaan oikeasti siitä, että ollaan 30 kilometrin päässä Porvoosta, ja Porvo on aika julmetun iso kaupunki kuitenkin, niin, ja täällä ei toimi. Jos tämä on teleoperaattoreiden mielestä niin syrjäseutua, että tänne ei tarvitse mitään, niin voi vaan kuvitella, että mitä se on jossain pohjoisessa tai edes Keski-Suomessa. Ei, kyllä. Ei siitäkään sen enempää. Mennään tällä lista todella nopeasti läpi. Ei ole erkkaa. Ei ole erkkaa. Se on totta. Mä jouduin sensuroimaan tässä kohtaa sellaisen erään pääministeriin ja näihin yhdyskuntarakentamisen tiivistämiseen liittyvän kommentin. Niin olen ihan älä ihmeessä. Jaha, nyt meillä on aikaa. Hei, me ollaan vähän vissiin pidettä linjaa, että ei liikaa niin siihen politiikkaan tietoyhteiskuntakehityksessäkään mennä. Ei joo, en mä oon huomannut. Oliko... Lari on yleensä meitä vähän paimentanut, että ei saa ihan siihen suuntaan luistella. Nyt ei Larikaan paikalla. Niin. Niin. Nyt ruvetaan hyvin pöydällä. Niin, nyt kannattaa. No ei siis, nyt on Matti Vanhanen puhunut siitä, että tämmöisen normiarmeen Espoo-malli voitaisiin saada ihmiset asumaan tälleen vähän hajallaan ja sitten jos työpaikat lähelle ja näin, mutta siis jos me meinataan tehdä tätä tietoyhteiskuntakehitystä ihan fiksusti ja järkevästi, niin onhan se nyt totta kai se on helpompaa infrastruktuuria rakentaa keskitetysti kuin sitten tämmöisellä hajakeskityksellä, joka on tämmöinen uudissana. Aivan. Kuten reality life. BBC World aikoo laittaa nettimyyntiin kaikki legendaariset ääniarkistonsa. Henrikki on tähän tutustunut varmasti tarkemmin, joka on BBCn suuri kuluttaja. Siis tämä on todella huima juttu, jos se oikeasti toteutuu niin kuin hypetetään. Eli siis BBC:llähän on aivan valtavat arkistot, ja ne on live-taltiointeja tehnyt tehnyt tota noin eri aikakausina. Siellä on niin kuin käytännössä kaikki suuret bändit ja esiintyjät, mitä ne on, ja ne on äänitetty, niille on äänitetty sessioita. Tähän lähti alun perin siitä, että kun BBC:llä oli laissa velvoite, että ne teki diilin muusikkojen liiton kanssa, että saa soittaa levymusiikkia vaan niin kuin tietyn verran, niin ne kiersi sitä silleen, että toi kaikki pop-tähdet tekemään live-esityksiä niiden hiteistä, ja siitä on jäänyt sitten niillä aivan valtavat tarkistot. Arkistot, ja tota, noin siellä on, niitähän on julkaistu viime aikoina, ja ne on musiikkifanaatikkojen paljon arvostavia, koska ne on tosi laadukkaasti, etenkin niin kuin jo siihen aikaan, kun ei kauheasti hyviä live-tallenteita vielä tehty, niin nekin teki oikein viimeisen päälle live-taltiointia, niin tämä on oikeasti kulttuuriteko, jos näin käy. Ja tosiaan, kun se on tämä BBC Worldwidein proggis, niin ainakin jos nimi enteilee jotain, niin ne on saatavilla muuallakin kuin Briteissä, mikä on myöskin hieno. Ja noita sitä en tiedä, en tiedä onko sanottu missään, mutta en ole ainakaan itse löytänyt, että mikä hintataso siellä on, tai käyttääkö ne DRM:ää tai tämmöistä. BBC ei ole saanut käyttää DRM:ää nyt näissä niiden viimeaikaisissa jutussa varsinaisesti, mutta niissä on ollut sitten tämä, että ne on yrittänyt pitää ne kuitenkin Brittein saarten asukkaiden käytössä. Joo, se on siinä, että kun tässä on selkeästi kyse kaupallisesta toiminnasta niin siinä kohtaa, ja sitten kun siinä on se, että ne ylipäänsä saa luvat julkaista, niin nehän tarvii diilit kaikkien levyfirmojen kanssa, julkaisijoiden kanssa, joilla on kaikki noiden artistien katalogi hallinnassa, niin saattaa olla, että sen takia joudutaan tekemään tämmöisiä myönnytyksiä, ja epäilemättä joudutaankin. Kirkissä huutaa Darkismus, että chattiin sieltä, että kommentoijia ei huomioida livessä. Onko Pörni valmiuksissa ja katsoako, että mitä chatissa on kommentoitu? Siis yritän tässä koko ajan. Mulla on jopa kaksi ikkunaa auki, missä samalla tässä yritän värvätä meille myös lisää panelisteja tässä niin sanotusti lennossa. Mutta täytyy myöntää, että silloin sen verran on ollut tekstiä tuossa välissä, jotenka en pysy mukana. Ja niin kuin tuossa livessä ilmoitin, että olen hyvin väsynyt tänään pitkän viikonlopun jälkeen, jotenka silmissä vilistelee teksti, mutta pahoittelen, jos siellä on jotain mennyt ohi. Yritetään tietysti tarkkailla myös tuotakin listaa ehdottomasti. Olette tärkeitä, kun kommentoitte. Oliko siinä BBC Worldwidein ääniarkiston salat jo käsitelty vai? No se on, siinä on kaikki, mitä tässä vaiheessa voi sanoa ennen kuin ne ilmoittaa lisää. Mitään tarkkaa päivämäärää tähän ei ollut siis? Ei käsittääkseni ole, mutta se on niin kuin syksyn mittaan. Syssymällä perinteiseen tyyppiin. Mä oon aina ajatellut sen homman sillä tavalla, kun ihmiset ilmoittaa lukijatutkimuksessa ja katsojatutkimuksessa, että ne mielellään dokumentteja katsoisivat enemmän, mutta sitten kuitenkin todellisuudessa näyttää sitä, että ihmiset katsoisivat loppujen lopuksi enemmän realitytuupaa ja muuta. Mutta siinä pitää olla tietyssä mielentilassa, että nyt voisin katsoa dokumenttia, se pitäisi olla silleen saatavilla, minkä sä siltä hetkellä haluaisit katsoa. Niin jos tämmöiset palvelut voisi mahdollistaa sitä, että ihmiset voisi katsoa enemmän dokumentteja. Sen takia uskon tällaiseen kovasti. Kyllä. Pörni, herätys. Sori, katsoin taas tuosta ruutua, mutta yritetään keskittyä. Mennään eteenpäin. Ruotsissa koetellaan iPhone-myyntirajoitteiden rajoja. Tässä tapauksessa operaattori Tele2 alkaa tuomaan lukitsemattomia iPhoneja Norjasta, jossa niitä myydään ilman kytkyä ja myy eteenpäin Teliasoneran saamasta monopoliasemasta huolimatta. Hintaa puhelimelle kertyy tuommoiset 895 €. Mielenkiintoinen tapaus. Innolla odotamme tännekin. Eikös verkkokaupan pitänyt tuoda niitä jostain? Onko ne vielä tuonut niitä? Ei mun mielestä ole vielä ainakaan mitään ilmoittanut, mutta vain tutkiiko nyt tällä hetkellä että mitä tuossa tapahtuu? Vaikka ne on löytänyt, mistä ne saisi niitä tarpeeksi paljon myytiin. Tässä mä ihmettelen, minkä takia sitä ei verkkokaupassa ole mukaan vieläkään tullut. Koska Ootko katsonut verkkokaupan sivulta, että jos ne on strategisesti jättänyt mainostamatta, ettei... No kyllä se nyt olisi kyllä noussut. Mennään meidän uutiskynnyksessä noissa palveluissa varmasti, mutta tehdään nopea tutkaus. Puhukaa te sillä aikaa jotain. No tuo. Mä yritin just tässä chatissa katsoa siellä sinne huudettiin, mutta tota, nyt ne vaan eivät sitten juuri tällä hetkellä olla kommentoimassa äänessä. Me tarvitaan selkeästi mainoksia. Niin selvästi. Mutta onko chatissa nyt terveisiä? Mitä te halusitte sanoa aikaisemmin? Joku soittaa. Mitä paikkansa? Sieltä yritetään liittyä sen linjoille. Ei. Onko se Erkka? Ei. Taas tuolta noin ja... Miksi se näin mun listalla vaan nousi ottaa takaisin? Tää on laadukasta ohjelmaa. Tää on. Mennään äkkiä eteenpäin. Tää alkaa muuten karkaamaan käsistä, joskin se sitä on jo tehnytkin. Viikon vekottamikseen on valittu Picasa 3.0, joka tuo kasvotunnistuksen kuva-albumeihin. Erkka on pongannut näitä juttuja, mutta harmi, että meillä Erkka tänään on täällä paikalla. Googlen ilmaiseksi... Epäilemättä hieno vekotin. Googlen ilmaiseksi jakama kuva-albumiohjelma uusi versio tunnistaa valokuvissa esiintyvät henkilöt ja osaa lisätä niihin automaattisesti käyttäjän haluamansa avainsanan. Ihan mielenkiintoinen idea. Jos se näin tämä on toisaalta tämä on niin kuin tavallaan hienoa ja olemme tulevaisuudessa tyyppinen juttu, mutta sitten toisaalta heti tulee sellainen mieleen, että sitten kun hakukone oppii tunnistamaan kasvoja ja oppii tosiaan katselemaan niin kuin esimerkiksi vaikka nyt tällä hetkellä osataan niin kuin hakukone osaa haiskella kuvia ja katsella niitä, mutta sitten kun se oppii vielä tota, noita videoita niistä tunnistamaan kasvoja, niin sitten meillä on aika pitkälle tämmöinen 1984 tyyppinen pisse. Kyllä, Orwell oli optimisti. Kyllä. Yep. Juu, siis toisaalta siinä on puolensa ja puolensa. Mä en itse näe, mitä mä heti tällä tekisin, mutta toisaalta kyllähän tälle siis keksii teollisuudessa että viihdekäytössä vaikka mitä sovelluksia. Tämmöisen teknologian varassa saa pelejä aikaiseksi, tällaisella saa suoraan nimettyä ne kaverit, jotka on piirrekuvissa ollut, ettei tarvii käsin jostain ääkuvista esimerkiksi kaikkiin lisätä tietoja. Mutta onko siis toisaalta hyvä juttu, että kaikki on ne automaattisesti, sä et itse aina muistakaan, että sä oot tosiaan mennyt kertomaan jossakin kuvassa, että ketä siinä olikaan just siinä kuvassa, jossa ei no, ehkä sekin on. Ja kuinka, halunnut ihmisten nimien näkyvä. Ja kuinka hyvin se oikeasti tunnistaa, tuota pitäisi testata siis. Mm. Mutta tosiaan tämmöistä ryhmäkuvista, niin se on oikein mielenkiintoista, jos se näin onnistuisi. Mennään eteenpäin viikon lyhyisiin. Siellä on pitkä lista lyhyitä, muun muassa Applella taas jälleen kerran tapahtuu. Siellä on Steve Note tiistaina. Let's Rock-teema ja kirjoitettuna iPod-näytölle. Ei jätä ilmeisesti hirveästi epäselvyyttä, mitä on tulossa, vai? Ei. Joo, uutta iPodia. Tietysti ihan mielenkiintoista nähdä, että mitä ne nyt keksii, koska niillä on aika kattava pohja, että tuleeko vaan päivitettyjä versioita nykyisistä vai tuleeko jotain uutta. Sitähän on sitä jotain uutta nanoa, siitä on joitain kuvia levinnyt, jotka ilmeisesti on vuotanut aika luotettavaltakin, että ne on sellaisia, ne on vähän tsunen näköisiä, semmoisia pitkulaisia, missä on laajakuvanäyttö sitten poikittain, mutta saa nähdä, mitä tapahtuu. Mehän on perinteisesti, tai ollaan perinteisesti kokoonnuttu jollain porukalla aina seuraamaan ja katsomaan ja kommentoimaan Skypeessä, niin kuin tekstichatissa, että mitä tapahtuu ja mikä on meininki. Ja minä ajattelin jälleen yrittää saada jengin kokoon, joten silloin tiistaina, se on varmaan taas Suomen aikaa silloin 7:00, niin ottakaa yhteyttä minuun Skypessä, niin mä lisään konferenssitekstit chattiin ja tota noin, siinä voidaan sitten ihmetellä ja jutella. Kyllä mä tiedän, että ihmiset ilmeisesti suosii sitä irkkiä, mutta kun minä en sitä irkkiä nyt opi millään käyttämään, niin tota noin. Joo, niin jos jengi haluaa tällaisella, sitä paitsi mä muutenkin pidän, että on vähän pienempi jengi ettei se ole ihan vaan kaoottista huutamista, niin tota, no, jos kiinnostaa, niin ottakaa yhteyttä Henri Kanttonen pienellä ja yhteen, Skype-nimi. Kyllä se varmaan taas. Siihen kaoottiseen huutamiseen, mutta kun Skypeissa on se huono puoli, että se ei ole antamaan sitten niille ihmisille kaikille nämä sun tunnukset, että ne voi sen jälkeen häiriköidä milloin haluavat. Siinä on se hyvä puoli, että siinä voi myöskin kontrolloida, että minä justiinsa kirjoitin Jaikuunkin, että ensimmäistä kertaa minua tuli häiriköimään Messengerissä perversi. Luuli minua ilmeisesti naiseksi. No, nyt tiedät, miltä tuntuu olla nainen kyberavaruudessa. Oliko hienoa? Se silmäni onko hemaisuva olo? Olen, tunnen itseni etuoikeutetuksi. Mutta jäädään odottelemaan, mitä sieltä tulee. Nelonen meni ja lopetti kännykkä lähetyksensä. Tämä, onko niin, että tämä kännykkä televisio, niin se kuolee ennen kuin se ehkä ei kunnolla edes syntyäkään, vai mitä mieltä olet? No, mä luulen, että uutinen olisi merkittävämpi siinä tapauksessa, jos joku olisi katsonut joskus kännykällä TV:tä. Että. Joo, mä oon itse sitä mieltä, että eipä noita hirveästi tuu. Vain katson sitten, kun, no Henrik ei katso muutenkaan televisiota, mutta no niin, Suvikolla. Mitä mieltä oot tämmöisestä kännykkätelevisiosta? Onko tämmöiselle tilausta esimerkiksi? Niin. Kyllä noita on-demand-videoita esimerkiksi on tullut katsottua porukalla, ja kyllä mä voisin kuvitella, että jos esimerkiksi saisi toimivan kännykkätelkkarin, niin kyllä se voisi joskus katsoa. Just tämmöisessä tilanteessa, missä tyypillisesti katsoisi esimerkiksi matkustajassa, että voisi katsoa tätä läppäriltä jotakin, niin sitten sen sijaan voisikin katsoa kännykästä, mutta se vaatii sitä näytöltä ja jonkun verran ja sitten sitä ääneltä, että ja siinä on se, että tämä on justiinsa tuollaisessa mobiiliulottuvuudessa on aina se, että se on antaa enemmän vaatimuksia sille, että sä oikeasti haluat enemmän kontrolloida sitä, että mitä sä katot, milloin sä katot, että sä voit pistää pauselle sen siksi aikaa, kun täytyy vaikka vaihtaa bussia ja tämmöistä, että siis kyllähän mäkin katon iPod Touchilla liikkeellä ollessa aika paljon videomateriaalia, mutta se on, ei mulle tulisi mitenkään mieleen, että mä haluaisin jotain striimaavaa tai saatikka sitten live-sisältöä katsoa just sen takia, että se liikkeellä olotilanne ei salli sitä, että joku areenatyyppinen palvelu toimisi jo huomattavasti paremmin, mutta siinäkin on, ei se striimikään toimi niin hyvin kuin, että kyllä se vaatii sitä. Ja sitten kun mennään siihen, että ladataan asioita, toimitaan on-demand-pohjalta, niin sitten meillä on jo niin paljon muita parempia vaihtoehtoja siihen, että kännykät ei oikein siihen sovellu niin hyvin. Koska kyllähän niin kuin suurin osa puhelimista pystyy toistamaan nykyisin videotiedostoja. Suurin osa puhelimista pystyy toistamaan musiikkia, mutta kyllä silti kummasti ihmisille kelpaa ne iPodit ja muut niin kuin siihen oikeasti tarkoitetut laitteet. Se on totta. Tästä iPhone voisi ehkä nyt pienenä poikkeuksena, mutta no iPhonehan nyt onkin ihan eri luokassaan tuossa media-ominaisuuksissaan kuin mikään muu näistä. Se on totta. Jos sivustolla oleva galluppi toimisi, niin tästä voisi tulla hyvä seuraava galluppi, mutta se kosahti. Eikö toimi? Mitä sille on tullut? Päivitin sen uudempaan versioon ja se ei näy, mutta asiaa tutkitaan parhaillaan. Tai ei itse asiassa parhaillaan, nyt tehdään lähetystä. Mennään eteenpäin. Mitäs tämä? Kännykän kokoinen projektori on pieni, sanoo Lari. Meinaan kuvan koko on 16 tuumaa, resoluutiot huimat 300x20 pikseliä ja värit on haaleat ja ledistä irtoaa valovoimaakin jopa 10 lumenia. Täällä on heitetty kysymys paneelistille. Laite on pieni ja ehkä myös näppärä, mutta onko sitä hyötyä, kun jo kännykkä tarjoaa parempaa kuvaa? Niinpä. Kyllähän niitä laitteita tehdessä. Kyllä ne aina jollekin kelpaa. No kyllähän aina tuolle, olisi se hauska. Mä sanon näköjään jossain vaiheessa myös jo tekstiviestinkin, että Perkele chattiin siitä suluissa striimin. Täältä voi tulla kävijät näköjään puhelinlinjojakin läpi, jos sitten kun sinne chattiin menee, niin ei saa nyt hirveästi niitä kommentteja tullutkaan. Ilmeisesti Sporea haluttiin kommentoida, mutta muuten ei ole. Mutta sitähän ei ole olemassa. Miksi kommentoida niin, peliä, sen takia ne ehkä sitten yhtäkkiä nielosivatkin nämä kaikki kommenttinsa. Pitäisikö mun enemmän pistää siemeniä vihaisille chattailijoille. Mun mielestä esimerkiksi konsolien ohjaimet on ihan perseestä. Kaikki. Mä en ymmärrä, minkä takia ihmiset haluaa pelata konsoleilla. Niin. Täällä Lassi kommentoi chatissa, että hän on ostanut juuri uuden puhelimen osasyynä siksi, että voi korvata sillä vanhan soitimen. Että kyllä sitten tämmöisellä hyvällä älykkäällä luurilla, niin voi korvata vähän. Muuten tähän tuli mieleen, tähän liittyen, mä unohdin pistää sen listalle, mutta luin justiinsa tutkimuksesta, jonka mukaan siis neljäsosalla alle 35-vuotiaista yksineläjistä, eli toisin sanoen muukin kuin minä, niin ei ole televisiota. Neljäsosalla. Ja se on huomattava. Osa, etenkin kun ottaa huomioon, että yksin elävät nuoret on esimerkiksi mainostajille on usein se isoin ryhmä, mille haetaan, niin Se tietää sitä, että mediassa tulee oikeasti tapahtumaan aika radikaaleja muutoksia. No itse asiassa, mainitan lainalaisuuksista hirveän syvällisesti huimatta, mutta on muutamia ryhmiä, joita ne haluaa. Yksi on perheiden äidit, jotka tekee päätöksiä paljon siitä, mitä koko perhe kuluttaa. Sitten toinen on nuoret, siis semmoiset niin kuin 10-16-vuotiaat, joihin mainostaja kuvittelee, että he voivat vaikuttaa. Että kyllä ne nuoret myös tämmöiset niin kuin early userit on myös semmoisia, aikaiset omaksujat on myös semmoisia, että kiinnostaa mainostajia. Ja kun ottaa huomioon sitten myös sen, että henkilöt, joilla ei ole telkkaria kotona, niin monet tuttavapiirissä perustelee sitä sillä, että kun se tulee vaan kaikkea ryönää. Mäkin olen katsonut sieltä nyt tällä viikolla pari laatuelokuvaa ja sitten muutamia dokumentteja nyt taas aktivoitunut katsomaan, että kyllä sitä voi katsoa silleen paljon valistuneemmalla tavalla kuin mitä ihmistä haluaa muistaakaan. Mutta sitten saman aikana ihmiset saattaa kyllä katsoa sitten verkosta vaikka mitä, että kyllä nämä YouTube- ja on-demand-palvelut on usein niilläkin henkilöillä käytössä päivittäin, joilla ei ole televisiota. Joo, siis minähän myönnän kanssa omalta kohdaltani haukun aina television pystyyn. Kyllä mä katson televisiosarjoja, kylläkin yleensä vähän vanhempia, mutta myöskin sellaisia, jotka menee nyt ja katson leffoja aika paljon ja katson dokkareita aika paljon, mutta mä katson niitä DVD:ltä tai muista on-demand-palveluista, että se on, ja usein siinä tulee justiin se, että ei jaksa niitä saakelin mainoksia. Eero muistelee chatissa, että tämä olisi tehty TV-lupien perusteella tämä tilasto. Hän ei ole ihan varma, mutta hän muistaisi, että silloinhan se kertoo ihan omanlaisia lukuja. Ja niin, miten sitä muuten? Niin, miten sitä muuten voisikaan tutkia? Niin. Ihmisethän ovat rehellisiä, kun ne sanovat, että heillä ei ole televisiota, eivätkä maksa näin. Eikö näin? Eikä kukaan valehtele. Entäs sitten? En mä usko, että oikeasti luvaton TVn kattelu olisi kauhean yleistä. Kyllä se on. Onko se? On se. Se, siis tuolla yliopistolla tai opiskelijapiirissä pyörii sellainen blitsi, että jos haluat antaa oikein ikävän lahjan, tuparilahjan opiskelijalle, niin ostat sille yhden tai sen minimi jakson TV-lupaa. Koska sen jälkeen sitä vaivataan sitä asiasta loputtomasti ja kysytään, että nyt kun sä oot mukaan oikeasti laittanut telkkarin pois, sitten on vaikea vastata enää uudestaan samaan rauhaan. No, kokemuksesta voin sanoa, että vaikka en ole koskaan eläessäni TV-lupaa maksanut, koska ei ole koskaan omassa taloudessa ollut televisiota, niin kyllä ne silti jaksaa sieltä lähettelee kirjeitä ja soittelee perään. Ja jos niillä on nyt tällä hetkellä menossa joku tehoratsaus? On. Joo. Onhan niillä aina tasaisin väliä. Joo. Ei sitä muuten tiedetä, mutta kun taloussanomat sitä ilmoittelee. Tämäkin on jotenkin jännää, että sitten heti media tietää varoitella siitä, että onko tämä tarkoituksellista ilmeisesti sieltä päästä. Niin, no. Kyllähän radiossakin ilmoitellaan, milloin tarkastellaan ylinopeuksia tuolla teillä aina etukäteen, jotta ihmiset osaavat sitä varoa, eivätkä sitä, että ajaisivat toistuja. Musta on eettisesti pikkasen arveluttavaa medialta, mutta se voi olla, mutta oma aiheensa sinänsä. Kiinan oma levyformaatti ei saa sisällöntuottajien kannatusta. Oho. CBHD-formaatti, eli China Blue High Definition Disc. Josta meidänkin panelista taannoin ihmeteltiin, ei saa myöskään elokuvayhtiöitä innostumaan. Me ei muuten puhuttu siitä, me puhuttiin siitä toisesta tykistä formaatista, CH-DVDstä, eli se oli täsmälleen sama kuin HD-DVD, mutta se oli vaan piraattiversio siitä standardista, ja se ilmeisesti meni HD-DVn kanssa sitten samaan aikaan viemäristä alas. Aivan, törmäsi samaan vuoreen. Eiköhän nyt kannata luopua noista muista formaatista. Odotetaan nyt edes pari vuotta ja sitten odotetaan keksimään jotain uutta. No eikä se ensi vuonna jo uutta. Siis Samsungin pomomies sanoi ystinsä, että hän antaa Blu-raylle 5 vuotta aikaa. Okei. Ei tule olemaan, että sitten mennään jo nettijakeluun. Mä pidän nettijakelua ihan niin kuin varteen otettavana mahdollisuutena, mutta tällä hetkellä, kun sitä netistä saa laillisesti videota noin 3 maassa koko maailmassa, niin mun mielestä on aika turha puhua maailmanlaajuisesta markkinoiden muuttumisesta, se on vielä este, mutta siis se, mistä on aika paljon puhuttu ylipäänsäkin ja monessa paikassa, on se, että peruskuluttajalle, jotka katsoo nyt sen muutaman leffan, niin ei niille oikeasti, ei se DVD:n ja Blu-rayn välinen ero ei ole oikeasti merkitsevä, ja ne ostaa sitten mieluummin vaikka, jos niillä onkin HD-TV, niin ne ostaa mieluummin tällaisia normaaleja DVD-soittimia, jotka osaa suurentaa sen kuvan HD-TVlle. Ja... Eero huomauttaa, että se on kuulemma sama formaatti, toi CV-DVD, ja on siis sama asia kuin CV-HD. Aha, okei. Okay. Että ne on vaan vaihtanut nimeä sen mukaan. Vaihdetaan eri kirjaimet, niin... Jos se nyt... Kiitoksia Eerolle, ovella porukkaa siellä päin. HD-VMD on edelleen minunkin suosikki. Tämä joka on täysin yhteen sopiva DVDn kanssa. Nämä alkaa mennä nämä kirjansotkut kyllä semmoiseksi, että pieni kuluttaja on vähän niin kuin... Joo, ei enää tämmöisiä. Mun mielestä niin kuin kirjain lyhennämät, niin kuin kolme kirjainta on se maksimi. Sitten kun tulee neljä kirjainta, niin sitten aletaan menee jo honkaan. Mutta edelleen sinistä valoa myös hiiriin. Meinaan sinisestä... Tässä lukee sinisetä, mutta mä veikkaan sinisestä LED-valosta lisätarkkuutta hiiriin. Vuotaneiden ja verkkokauppoista kerättyjen ennakkotietojen perusteella Microsoft on tuomassa markkinoille uuden tyyppistä optista hiirtä, joka toimii paremmin vaihtelevilla pinnoilla. Uusi tekniikka perustuu laserin sijaan siniseen LED-valoon. Jipi! Se on ihan mielenkiintoista. Mä en ole kuullut tuosta, mutta kieltämättä hiiren kanssa. No en mä oikeastaan tiedä. Hiiret on, alkaa olla kyllä... Mä en tiedä, milloin mä olisin käyttänyt oikeastaan hiirtä, varmaan 2 vuotta sitten. Niin harvoin tarvii niin tarkkoihin, niin ehkä jossain kuvan käsittelyssä tai jossain, mutta silloin käydään mieluummin piirtopöytää sitten taas. Että mutta eihän sinne mitään, jos ne oikeasti saa paremman hiiren. Niin ja ei, ja mun mielestä se on mukava vaihtelu silleen, että se on yleensä punainen valo. Niin, se on niin ja jos ei maksa, jos siinä ei ole 300 euron sininen valo lisä, niin... Noin, no totta kai siinä. Sitten, no aluksi varmaan onkin, mutta jos se normalisoituu siitä, niin mikä siinä, kyllähän parempi hiiri kelpaa, ei siinä mitään. Huomaatteko, minä en haukkunut jotain. Taisi olla ensimmäinen kerta taas tässä ohjelmassa. Viimeksi oli Vistasta ja nyt Microsoftin hiirestä. Alkaa vaikuttaa pelottavalta. Michael Moore aikoo julkaista seuraavan leffansa ilmaiseksi netissä. Henrik, mistä on kyse? No, siitä mistä siinä sanotaan. Eli siis Michael Moore aikoo ohittaa teatterilevityksen kokonaan. Se julkaisee sen ilmaiseksi Blip TV-palvelussa ja sitten sen jälkeen mennään suoraan DVD:lle. Michael Moorehan on usein sanonut sitä, että ei häntä niinkään kiinnosta raha, että pääasia, että ihmiset näkee tärkeän sanoman, mitä hän levittää elokuvissaan. Siteeraan nyt häntä, en itse ota kantaa hänen sanomansa oikeellisuuteen tai vääryyteen, vaikka minulla on siitä mielipide, mutta en kerro sitä tässä, mutta siis se on sanonut usein sitä, että häntä kiinnostaa enemmän se, että mahdollisimman moni ihminen näkee ne, niin nyt se oikeasti niin kuin toimii myöskin tämän mukaan, että jakaa leffan ilmatteeksi ja sitten julkaisee DVD:llä vähän myöhemmin. Se tulee 23. päivä tätä kuuta. Tulee se lataus. Kyseessä ei ole nyt mikään Fahrenheitin tai Sikoon mittasuhtainen elokuva, että se seuraa siis Michael Moorein omaa kiertuetta edellisten presidenttivaalien alla, missä se kiersi puhumassa ja kertomassa asioita, ja ilmeisesti ne elokuvan pointti on se, että jos oikeasti niin kun tavalliset ihmiset, köyhät ihmiset kävis äänestämässä, eikä pelkästään republikaanit, niin noista olisi vaalien tulokset olisi hiukka pikkasen erilaisia. Ja sehän kyllä nyt on, sehän on kyllä ihan yleismaailmallinen ilmiö se, että vähäosaiset äänestää harvemmin kuin hyväosaiset, ja siitähän on kampanjoitu täälläkin, mutta ihan mielenkiintoista. Kyllä mä aion sen katsoa, vaikka siinä mielessä ei ehkä ihan lähinnä sydäntä ole Yhdysvaltain äänestyskäyttäytyminen, vaikka se kieltämättä vaikuttaa meidänkin politiikkaa ihan maailmanmuutosten takia muuten yleisesti, mutta kyllä minä äänestäisin siellä jo, jos saisin, että siinä mielessä en ole ehkä kohderyhmää, mutta kyllä kiinnostaa nähdä, että millaisella otteella se menee tuohon, että onko se sitten sitä, että Michael Moore on näitä, jotka ajattelee, että no kun se on netissä, niin sit voi heittää vain jotain mahdollisimman halvalla, vai onko se ihan viimeisen päälle oikeasti tehty leffa? Jäädään mielenkiinnolla odottelemaan, ja minkä tasossa se tulee. Niin, se on toinen mutta kun on kyse tommosesta dokkarileffasta, että ei ole esimerkiksi luontodokkari tai tuommoinen, niin eihän se vaadi mitään HD-tason niin. Kyllä. Mutta kun se henkilö tuntuu tekemään sitä tunteenpalloja ja näin, niin mä en näe, minkä takia se ei tekisi sitä sillä samalla niin kuin pienetillä, mitä se on muutenkin tähän niin. Urallaan toiminut, että se pulisi kuitenkin vaan omaa jalkaansa, kun se ei ole siis kuitenkaan mikään iso mediayhtiö, joka säästää kustannuksia ja sen takia mennä verkkoon. Se ilmeisesti juttelisi, että päästä suoraan. Edellinen lepahan joutui sensuuriin ja elokuvan tarkastamaan tässä Sigouriin Yhdysvalloissa, niin mä näkisin, että se saattaa liittyä enemmän siihen, että se lepahan pääsi silloin paremmin leviämään sitä verkon kautta. Joo, Sigoun näin minäkin internetistä paria kuukautta ennen kuin se missään näki oikeasti ensi iltaansa. Hyvä näin. Sillä kertaa kylläkin lakimiehet lähti niiden ihmisten perään, jotka sitä levitteli, että silloin, mutta ilmeisesti... No, kai siitä tuli sen verran, kun tuommoisista oikeusjutuista yleensäkin tulee, mutta tota noin, ilmeisesti se totesi, että tämä on ihan, että tämä näköjään toimii sittenkin näin, ja luulen, että monet ihmiset, mulla ainakin tuli semmoinen, että no kun mä oon kerran tämän nähnyt, niin kyllähän se on kohteliasta käydä se leffalippukin ostamassa sitten. Että tota noin, katsoin, että tota noin, että vaikka periaatteessa saikin ihan ilmaiseksi, niin kun nyt on vaivaa nähty, niin kyllä se on siitä ne rahat ansainnut. Näin sen Rakkautta ja anarkiaa -festivaaleilla, joka tulee taas tuossa muutaman viikon päästä Helsinkiin, ja siellä taas on nörttiakuviakin mahdollisesti tarjolla. Pitää käydä tsekkailemassa tämän jälkeen vaikka toi lista ja bongata, onko siellä jotain. Nörttiä kiinnostaa. Ei listaa olemassakaan. Ei täällä on listaa olemassa. Siis maailmassa ei ole yhtään listaa olemassa. Niin. On kaikki siis valetta. Helsingillä on siis tämmöinen oma uskonto, joka kieltää kaikkien asioiden niin kuin listamaiset esittämistä. kyllä se, olemme turhamaisuuden kirkko. Uhrataan joka viikko vuoka lasagnea turhuuden alttarille, mutta koska me kaikki ollaan niin turhamaisia, niin kukaan ei oikeasti viiti koskaan. Oletko suorittanut opintoja salaisessa tiedekunnassa? Ei mitään salaisia tiedekunteja ole olemassakaan. Ei niitäkään. Salaisen tiedekunnan sivut varmaan pitää laittaa show notesiin. Laita ihmeessä. Pistä ihmeessä, kirjoita ylös, muutenhan se unohtuu. Muista korostaa siinä, että se on salainen. Kyllä, se... Onko tämä sitten salaista Wall Street Journal taas lehden mukaan Dell hakee ostajia tehtaille. Tavoitteena on ulkoistaa koneiden valmistus, ei kuitenkaan lopettaa Dell-merkisten koneiden tuotantoa ja myyntiä. Sehän se tuntuu nykyään olevan se trendi, että kaikki ulkoistetaan. Kukaan ei oikeasti tee mitään, ainakaan sitä omaa juttua, vaan joku muu tekee sen sun puolesta. Niin se on itse asiassa... Mä oon joskus ajatellut, että kuinka pitkälle voi tämmöisen ulkoistamisajatuksen oikeasti viedä, ja en ole kyllä ainoa, joka sitä on miettinyt, ja sitä on paljon parodisoitukin, mutta kyllähän se aika naurettavaa alkaa pikkuhiljaa olemaan niin kuin ihan kaikkialla. Aivan. Google pääsee jälleen vauhtiin mennään, se on tehnyt sopimuksen tarkemmista satelliittikuvista. Google ostaa karttapalveluihinsa entistä tarkempia kuvamateriaaleja GeoEye-1-satelliitista. Joo, niillähän on yksin oikeus sen satelliitin kuvia, ja siinä on raketin kyljessäkin on Googlen logo, että kai me päästään kohta siihen Googlen maailmanvalloitukseen. Huomasitteko muuten sitä muutama viikko sitten Googlen pääjohtaja, mikä sen nimi, joku Schmidt se oli, mikä sen nimi oli? Googlellahan on tämä kuuluisa, että do no evil. Niiden missiossa, niin se sanoi, että ei se niinku välttämättä tarkoita sitä, että kyllä me voidaan niinku olla pahoja, jos me halutaan, mutta se nyt on vaan semmoinen juttu siellä, että mutta ei se oikeasti estä meiltä mitään toimintaa. Tuolla päästiin aika tarkkoihin kuviin itse asiassa kuitenkin tuossa. Googlen maailmanvalloitus on edistynyt sen verran, että tämä Google, mikä tämä Street Viewn auto on käynyt kuvaamassa Marylkan, eli Sulapinta-podcastin joen taloa Japanissa. Ei vaan tajunnut kurkata ikkunasta ulos oikeaan aikaan, että olisi päässyt kuviin. Nyt ollaan melkein feimeen. Kyllä, odottelemme edelleenkin, milloin se Suomessa lähtee pörräämään. Varmaan seuraavaksi Suomessa ehdottomasti. EU:ssa on se, että kunhan ne saa ne naaman sumennustekniikat oikein toimimaan, niin sitten vasta voi täällä. Sitten tulee heti pukkila. Totta kai. Se on se ensimmäinen. Ja siihen, kun yhdistetään tuo naamantunnistusjuttu, niin kaikkien nimetkin näkyy siinä ruudussa. Voit hakea niitä. Se on aivan loistava palvelu. Voit hakea Googlessa, se näyttää sun kadun sieltä, että tossa se kävelee. Mun naama on jo niin monessa paikassa netissä, että eipä se paljon asiaa vaikuttaisi, mutta noin niin kuin periaatteellisella tasolla on sitä mieltä kyllä, että mun mielestä, kun nykyään ollaan semmoisessa yhteiskunnassa, että kaikki on jonkun omaisuutta ja suojellaan niin kuin tekijänoikeutta ja suojellaan muita oikeuksia, niin mun mielestä ihmisen naama on kyllä ihmisen omaa oikeutta, ja siihen ei voi googlaa, vaikka Googlehan on viime aikoina kovasti sitä, että älkää nyt ruikutako sitä, että ei semmoista olekaan kuin mikään yksityisyys, että kyllä me saadaan tehdä just niin kuin me halutaan, niin mä oon kyllä sitä mieltä, että pitäisi saada lainsäädäntö, jossa oikeasti sanottaisiin, että ei kun naama on tota, no, mikä se nyt on suomeksi, englanniksi on tämä intellectual property, eli se Yhdysvalloissa kanssa menee tavallaan, se on niinku henkilön likeness, eli siis niin näköisyys, mitä on tietyllä tavalla suojeltu. Mutta niin. Esimerkiksi se, että Suomessa lakitaan tiettyjä asioita ihmisestä, joka on kotirauhan piirissä, eli jos ikkunasta kuvailisi sisälle, niin se ei olisi hirveä juttu. Ja joo, siis kadullahan saa kuvata. Ja ei tarvi lupia ja voi julkaista naamaa, mutta kyllähän se nyt, kyllä siitä tulisi niin paljon paskaa Googlen niskaan, että mä luulen, että se on ihan niiden intresseissä olla asiasta kohteliaita. Eikä tulla Suomeen. Niin, Google pois Suomesta. Siinä on jakson otsikko tai nimi. Kyllä. Ensin tuohon kommentoida, että se naama on englanniksi face, mutta sä et sitä hakenutkaan. Mutta Facebook haluaa taas eroa vanhasta leiskastaan, niin ilmeisesti edelleenkin vanhaa leiskaa pystyy myös käyttämään. 35% käyttäjistä ei ole vielä käännytetty uuteen leiskaan, näinkö se on? 35% ei ole vielä koskaan käynyt siinä uudella puolella, ja musta tuntuu tämmöiseltä muutosvastarinalta, mutta mä siis tykkään, että uusi on selkeämpi. Tätä on selkeytetty ja tästä on otettu niitä kaikkia hirveästi hilavittimia bokseja. Täällä on kaikki appeja, että tunkin sen sun profiilisivun ihan täyteen piripintaan asti, jos ei niitä vähän ruvennut karsimaan. Nyt tää on niinku huomattavasti käytettävämpi ja selkeämpi. Mä oon aikaisemminkin haukkunut Facebookia ja nyt on taas jälleen kerran. Jos tehdään jotain muutoksia, niin tehdään ne muutokset ja piste. Tuommoista niinku leikittelyä, että on vanhaa ja uutta käyttöliittymää, niin oikeasti. Olen tehnyt sen kautta fiksusti, koska ne antoi ihmisille, siis kaikki oli aluksi vähän ihmeissään siitä, mutta ne on antaneet varmaan luokkaa kuukauden suurin piirtein, mitenhän tässä nyt olisi mennyt useita viikkoja, niin ihmisten tottuu, ja suuri osa ihmistä ei ole enää, niin kuin, ne ei edes muista, että mitä se vanha oli. Ja sitten on semmoinen pieni määrä semmoisia elämäntapointia tai muuten siihen vanhaan tykästyneitä, jotka varmaan tykkää myös MTV3 sivujen leiskasta. Niin, siinä itse asiassa oli yhtenäistä. Joo, sellaiset masokistit varmaan nyt sitten viimeiseen asti kiukuttelee, ja ne on perustaneet ryhmän, jossa on ihan erittäin kerrottu miljoonaa, ne on saaneet vain pienen murto-osan siitä miljoonasta. Ehkä se nyt on niin maailman tärkeä asia. Facebookissa on myös tuossa tämmöinen, ollaan yksi päivä ilman Facebookia päivä. Yritetään 12.9. ilmeisesti erässä ryhmässä. Ja voin sanoa, että ei tee tiukkaa, ei tee tiukkaa. Niin. Ehkä mä menen silloin yhtenä päivänä sinne hillomaan, kun kaikki muut on poissa. Vihdoinkin niin, täällä on rauhallista. Pitäisikö mun rekisteröityä sinne silloin? Samana päivänä. Siellä oli FAQ siinä ryhmässä, ja sitten siinä oli toisena kysymyksenä, että saako siinä sellaisena päivänä sitten tavata näitä Facebook-kavereita livenä. Ja sitten siinä sanottiin, että saa, mutta se ei välttämättä ole sitä, mitä sä toivot tai saatat pettyä. Huhhuh. Aha. No, itse on koukussa jaiku, jotenkaan en sano mitään ehkä tähän asiaan. Kuinka moni paneelista... Me ollaan eletty jo viikko ilman jaikua, niin ihan pakon edessä. Kyllä, ja se teki tuskaa myös. Me ollaan parempia ihmisiä jo sen takia. Niin, kokeilkaa, te ollaan viikko ilman. Sun pitää tehdä T-paita tuossa, ja sitten kun on se Facebook-päivä, niin kaikki Facebook-katsot ihan surkeana, niin voit tepastella Helsingissä keskustassa paidalla. Kertaan, rupeeko tulemaan... Mä oon itse asiassa vasta nyt... Mä itse asiassa vasta parina viime päivänä mä oon tainnut palata sille mun jaikukatkosta edeltäneelle jaikuaktiivisuustasolle. Joo, nyt on tullut vähän enemmän. Mulla oli pitkään semmonen, että mä jotenkin totuin siihen, että no ei sit. Siellä oli yllättävän aktiivista nyt sitten sen katkoksen jälkeen. Just ihmeteltiin, että onko se, että kun ihmiset on tulleet kesälomalta takaisin ja ovat sitten hirveästi hintarana, vai onko se, että se on laajentunut, mitä siis sinne voi... Tosiaan kaikki kutsuvat niin paljon kuin haluavat kavereitaan mukaan. Joo, sekin voi tietysti olla. Kukaan ei ole pyytänyt multa yhtäkään kutsua, vaikka mä aina silloin tällöin sanonut, että no. Multa jopa pyydettiin ja sekin bugasi sivu silloin, että en saanut kutsuttua. No se loppujen lopuksi kutsu meni kyllä läpi, mutta tuli no, se on klassi. Beta. se on beta ja se on Google, jotenka. Se on mun mielestä aika kuvaavaa, että Jaiku tuli betaksi vasta sen jälkeen, kun Google osti sen, että tota noin, lisää vaan vettä siihen myllyyn, että Googlen beta tarkoittaa niiden normaaliversiota. Mua on eniten naurattanut Rotten Tomatoes, jolla mä oon käyttänyt sujuvasti varmaan joskus 3-4 vuotta sitten ekan kerran, ja sitten se muuttui kanssa jossain, vaikka tämä web 2.0 tuli, niin sitten se vasta muuttui betas. Että anteeksi, mitä helkkaria? Just. Jossain välissä huomataan, että eihän tämä toimikaan, että kaikki kirjoittaa se beta. No, odotellaan tässä sitten sitä, että Facebookista tulee beta. Sitten kun Google sen internetissä nostaa. Tulee joskus. Musta se on vielä vähän keskeneräinen, niin mä otan sitä beta-versiota. Pitäisikö meidänkin lanserata itse asiassa puhujankulla beta-versiota? Se voisi olla. Niin kuin hitsi olisi pitänyt tajuta silloin, kun nuo uudet sivut tulivat. Nimenomaan kirjoittaa, että se olisi. Mutta hei, nythän siellä ei toimi toi. Aivan. Esimerkiksi toi äänestys, niin sehän on tietysti beta. Sehän on beta. Aivan. Mä käyn muuttamassa, että siellä ylhäällä lukee jatkossa puhujankulma beta. Jospa vaikka Google innostus meistä oikeasti sen jälkeen. Niin. Kuinka moni on kattonut teistä, siis kuinka moni, kun meitä on niin hirveästi näitä panelisteja, niin kysyn teiltä molemmilta yhtä aikaa. Eli... No se on. Meidän täällä on myös viimeisenä aiheena, täällä on Microsoftin Seinfeld mainokset ovat hieman outoja, sanoo meidän tutkiva journalistimme, joka on tänään paikalla, mutta onko teistä joku edes nähnyt näitä? Voimmeko keskustella? Kyllä kävin katsoa, mä en ymmärtänyt siitä yhtään mitään. Eli ne ovat hieman outoja. Aivan. No laitetaan se linkkiä ja sitten voidaan, jos saadaan kallupi toimimaan, niin voidaan tehdä kysymys siitä. Niin, että oliko outoja. Tajusitko mitä tässä? Kai siinä Windowsia mainostettiin, mutta en mä tiedä, miten se liittyy siihen, että... Keisarin uudet vaatteet, että kukaan ei uskalla tunnustaa, ettei ymmärrä. Niin, todella hieno. Bill Gates on siis ostamassa kenkiä ja Seinfeld kertoo, että sen kengän koko on 10 ja sitten ne kävelee pois ja se oli siinä. Ja se on niin kuin, että okei. Jos tämä oli vastaus niille Applen Mac PC-mainoksille, niin sanoi, että... Se on jotain sisäpiirin vittuilla, johon käytetty miljoonia rahaa. Ilmeisesti. Mutta se on jännä muuten, tästä on puhuttu monessa paikassa ja mä oon samaa mieltä, että aina kun Microsoftin sisäiset videot, mitä ne on tehnyt omiin sisäisiin konferensseihin ja missä on ollut Gatesit ja Balmerit ja tämmöiset, ne on aina ollut hirveän hauskoja ja sympaattisia ja ne on just semmoista, mitä... Sitten kun ne tekee jotain tämmöistä niin kuin ulkopuolelle isolla rahalla, niin se on ihan hukassa koko homma. Käsittämättä. Niin. Siis Nokialla on semmosia niinku business-to-business esittelyvideoita, jotka on paljon siistimpiä usein ollut kuin niiden varsinaiset mainokset. Nykyään niitä löytyy kyllä verkosta jonkun verran, mutta ne ei ole semmosia, mitä pyörisi selkkarissa tai näin. Ja ne on mun mielestä ollut hienoja, mutta se on kai, jos ei vaan riitä pokka, ne ajattelee, että me ei olla tarpeeksi. Tämä ei näytä tarpeeksi konsultilta, niin ei voi niin. Laittaa. Eerolla on selitysmalli, että se arvailee, että Woody Allen on varmaan ohjannut krapulapäissään näitä, että aika semmoista artsy-pärtsy muka hauskaa hehkamaa. No hei, minä pidän Woody Allenin elokuvista varokaan. Ja ei kuitenkaan ymmärtänyt näitä. En mä ymmärtänyt sitä mainostakaan. Niin, noin. Vaikka sä tykkäät Microsoftista kuitenkin. Niin, mähän on suuri fani. Lassi ehdottaa meille, että koska betahan nyt on tämmöinen liian yleinen, että kaikki sitä käyttää, niin hän ehdottaa, että jos me oltaisiin release candidates. Se voisi olla aika hyvä. Se on pirun vaikea sana. No jos ei ollaan, se mitään, se vaan lukee siellä hienolla fontilla. Niin, ja entä, tai sitten me voidaan, sen koska jälkeen RC. Me voidaan olla RTM, Release to Manufacturing. What? Niin kuin release candidatein jälkeen tulee RTM. Okei. Okay. Release to manufacturing, eli se on se, kun se on valmis. Joo. Ja se lähetetään tehtaaseen. Niin sen jälkeen, kun me ollaan tarpeeksi kauan oltu release candidate, niin me voidaan olla se. Se voi olla. Sitten kun me ollaan oltu tarpeeksi pitkään podcast-kenessä ja muudutaan vanhoiksi kyynisiksi, niin sitten me voidaan olla RTFM. Pitää myös paikkansa. Otetaan viimeinen linkki uunista ulos, niin sanotusti. Tosiaan oli viikonloppuna ja pelattiin vaikka minkäänlaisia pelejä tuolla mökillä, mutta tätä yhtä peliä ei pelattu johtuen siitä, koska se 3G ei toimi joka puolella, internetyhteyksiä ei ole, mutta kuitenkin karaokeparty.com voittaa meidän ihkulinkki ihku-ihku-osuuden, joka on myös perinteinen. Selaimessa toimiva karaoke-palvelu korvaa SingStarin, mutta tässä voi myös laittaa artistin laulun pois ja laulaa itse halutessaan pelkän melodia. Tätä mun mielestä ilmeisesti Suviko oli jopa testannut. Joo, se oli hauskaa, kun tämän Linnan Liukas tuolla Jaikusta, että Delissä oli laittanut ja sitten Jaikus ruvettiin keskustelemaan siitä, niin mä sitten hoilasin kesken työpäivän itsekseni läppärin mikrofoni ja testasin sitä. Ja mä en ole koskaan ollut mikään hirveä karaoke-ihminen ja mä en ole tämmöisestä candybaarilla olemistakaan aina ihan syttynyt, mutta se oli yllättävän toimiva ja hauskaa. SingStaria mä oon joskus kokeillut ja tämä vastasi aika hyvissä SingStarin elämästä, että kyllä sen näkee selvästi, mitä siinä on, mistä se on otettu. Että se on samannäköinen systeemi, jos kuulijat sen tietävät. Siinä siis on semmoisia palkkeja, jotka kuvaa sitä, että kuinka hyvin sä osut siihen sävelkorkeuteen ilmeisestikin ja sitten tämä aika hyvin, mulla oli 8 megan yhteys. Ja kyllä se aika hyvin on sillä yhteydellä se reaaliaikainen palkkien pieneminen ja musiikin tuleminen ja näin. Pikkasen ehkä olisi voinut olla nopeampikin vielä yhteys, niin olisi varmaan ollut vielä vähän vähemmän viivettä. Eli ehkä ei kuitenkaan 3G-läkään kannata lähteä yrittämään. No ei, en sanoisi, että se toimii. Siis onko se ilmanen? Se on ilmanen. On, mutta siellä on vähän fiksejä vielä. Onko se jossa voi sitten myöskin jakaa omia laulutuloksia? Se kuulostaa kyllä aika karselta se, että nyt on kännilaulajille nettipalvelu, jossa ne voi jakaa niitä. Molly Woodilla oli aika mainio bass record. Et se ei se itse sun laulu ole siellä mun mielestä. Okei. Sun pisteet on ja sä voit niinku sillain vertailla. Just. Buzz Reportissa oli vastaavanlaisesta palvelusta, missä nimenomaan voi jakaa niitä sitten omia laulutuloksiaan ihmisille, niin Mollywoodin kommentti oli aika hilpeän epätoivoinen. Don't share! itse asiassa tähän PS3:lla olevassa SingStarissa, niin tässähän esimerkiksi nämä esitykset, koska sä voit käyttää jopa videota siinä, niin sä voit videoida itse asiassa laulamassa, ja ne menee sinne networkiin, ja sitten voit katsoa muiden esityksiä. Mun täytyy ne kokeilla, koska mä en ole koskaan eläessäni laulanut karaokea. Pitäisikö meidän siinä vaiheessa, kun puhujankulma täyttää satasia tai pikkujouluissa, niin mehän voidaan ottaa tämmöinen, missä me lauletaan karaokepartissa. Ai. Suorassa lähetyksessä vielä. Please, don't share. Ehkä toi on sittenkin meidän jakson nimi. Please, don't share. Sopii hyvin. Tässä voidaan vetää pitkää tikkua ja katsoa, että yksi meistä laulaa yhden biisin. Me laitetaan Gallupiin sen äänestykseen. Katsotaan, kuka voittaa. Mä olen laulannut kyllä paljon omia biisejä keikoilla, mutta muiden biisien laulu on mulle usein semmoinen crash and burn -kokemus, jos saa sanoa tämmöistä. Oliko muuten niin, että tämä karaokeparty.com niin ei ole peettä? Ei taito mainita, mutta siellä on niin paljon sisältöä, niin musta sen puolesta on ihan kyllä niin kuin vielä selkeästi. Se ei ole vielä beta, se on menossa kohti beta. Mun mielestä se on hauskaa näpäytystä tohon, kun Flickrhän on gamma. Mä veikkaan, että jossain välissä niin ihmisellä on myös hämärtynyt tuossa nuoremmassa sukupolvessa, niin mitä tuo beta itse asiassa tarkoittaa? Koska se niin on. Se voisin väittää, että jos olisi kysely jossain vähemmän teknologisesti vihkiytyneiden käyttäjien yhteisössä, vaikka jossain Facebookissa, jos olisi kysely, että mitä beta tarkoittaa, niin luulen, että suurin osa ei tietäisi, mitä se oikeasti edes tarkoittaa. Kyllä, tulee mieleen aina YouTubestakin löytyvä video, jossa jossain TV-chatissa kysytään, mikä Irk on, ja siinä tämä juontaja sanoi, että se on semmoinen galleria, johon voi laittaa oman kuvansa. Mutta näin on jälleen kerran yksi jakso saatu purkkiin hätäisesti, ja tämä oli todellakin beta-lähetys. Olen sen verran väsynyt. Oli. Me ei olla mitenkään keskivertoja, tai siis keskeneräisiä, me ollaan päästy ihan jo beta-vaiheessa. Kyllä, olemme kasvaneet jo isoksi. Kiitellään tässä vaiheessa, ketä oli tällä hetkellä chatissa, siellä on hirveästi porukkaa ja me ei luettu niitä ollenkaan. No onneksi Suviko vähän monitoroi myös tuota. Siellä oli Dostia, Eepoa, Hiskipoita, Hurjahannesta, Janne Oi, Lauri Änne, Ninnua, RHK Finni ja Sahtori ja Streamipotti, joka on uskollisesti aina siellä, ja The Kraken, TP8, Vililikku ja Chibk. Nostakaa kädet ilmaan nyt! Ja jos katsotaan tuonne toisen chattiin, niin siellä ei varmaan ollut ketään, muistaakseni. Siis mä katsoin tästä streamin chatteja, sillä onkin Eero ja Lassi Eero, siis tuolta Hopeisen podcastin puolesta. Okei, mulla ei se chatti toimi, mä olen siellä yksin tällä hetkellä. Minun selah meni mukaan, mutta ei voi mitään. Oliko meillä jotain muita kiitettäviä vielä lopussa vai... Matti Nykänen. Matti Nykäselle kiitokset. Ja kiitokset tietysti kaikille, jotka lataavat näitä ohjelmia ja kuuntelevat podcastina. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitetään myös Suviko, joka tällä kertaa jälleen pääsi paikalle. Ja Skype toimii siis edelleen aivan loistavasti. Kiitoksia. Joo, katsotaan, onko ensi viikolla paikalla. Jos kokonaan hurahdan siihen pelin, jota ei ole olemassa, niin sitten mua ei näy kukaan. Kiitoksia myös Henrikille, joka ei varmaan hurahda siihen peliin, mutta laulaa itsensä suohon karaoke partupelin kautta varmastikin. Kiitos jälleen kerran, että olit paikalla. Podcastit.tv. Kyllä. Kiitetään myös meikäläistä, että jaksoin pysyä hereillä näinkin pitkään. Pahoittelut tästä jaksosta, mutta toivottavasti tässä oli jotain asiaa edes. Muistakaa pistää palautetta, se on palautajat@puhujainkulma.com. Vierailkaa sivuilla puhujainkulma.com ja katsotaan, josko saataisiin jopa kalluppi toimimaan. Edellisten kysymyksen vastauksia ei saatu julkaistua, koska ei ehditty vielä hirveästi sitäkään. Se tuossa heti alkuviikosta kösähti, mutta katellaan. Ei muuta kuin oikein mukavaa viikonjatkoa teille kaikille ja palataan puhujankulman äärelle jälleen ensi viikolla. Toivottavasti asioista kerrotaan varmasti lisää myös muun muassa Jaikussa ja puhujankulman sivulla. Ensi viikkoon Pörni sanoo moi moi. Huomio, huomio, huomio. Yli puolitoista tuntia lähetyksen pitkäksi, niin sitten rupeaa tuntumaan, että uskaltaako tätä laittaa ulos, jaksaako ne kuunnella sitä. Hyviä ne jaksaa. Ne on yllättävän. On ne ihmeelliset. Siis, on ne ihmeelliset, siis, on kuuntelut. Täytyy sanoa, että kyllä musta on niin kuin se, että kun on tämmöinen vähän pienempi porukka, niin sit helposti tulee aika koherentimpi. Niin, jakso silleen, että pysyy kasassa se homma. On. Ja sitten tietysti täytyy muistaa, että ne aiheet on joka viikko eri. Joskus on semmoisia mielenkiintoisia aiheita, mistä aasinsiltoja saa paremmin väännettyä. Okei, no ensi viikolla sitten edetään samoilla aiheilla. Kokeillaan sillä tavalla. Mm.